Karibuni wapenzi wasikilizaji katika taarifa hii habari. Kwanza muhtasari wa habari zenyewe. Wanachama wa baraza la umoja na upatanisho na makamishna wapya wa utume ya ukweli na maridhiano wameapa mbele ya rais wa jamhuri ya na vyumba viwili vya bunge leo Jumanne. Matumizi ya simu ya aina yana umuhimu mkubwa kwa maendeleo katika taaluma ya mawasiliano. Hayo ni matamshi ya watumiaji wa simu za mkononi hapa jijini Bujumbura waliozungumza na Radio Sanganiro wakati ambapo leo ni siku ya kimataifa ya kuepukana na matumizi ya simu. Mtu mmoja alikufa na wengine 40 kujeruhiwa. Hii ni matokeo ya ajali ya gari ya shule Lise Murore la mkoani Chanhuzo ambalo lilipindua mchana wa Jumatatu hii. Mengi zaidi ni vipunde tu. Msomaji ni DJ Nyonzima na fundi mitambo ni Erike Uimana. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Kwa mara nyingine tena karibuni wanachama wa baraza la umoja na upatanisho na makamishna wapya wa tume ya ukweli na maridhiano wameapa mbele ya rais wa jamhuri na vyumba viwili vya bunge leo Jumanne. Guillaume Rousseau, mwenyekiti wa baraza la umoja, amefahamisha kuwa watafanya kila liwezekanalo ili kuwepo umoja halisi katika Warundi kama inavyotakiwa na katiba ya nchi. Wanachama hao wa baraza la umoja na upatanisho ni Guillaume Rousseau ambaye ni mwenyekiti wa baraza hili, Bi Alice Nzomukunda makamu wa mwenyekiti, pamoja na Justin Zoisaba katibu wa baraza hili, na Adolphe Rukenganya, Alphonse Bazonyicha, pamoja na Bwana Zeno Bigirimana na Mediatrice Bizabishaka. Makamishna wapya nao watume ya ukweli na maridhiano ambao waliapa mbele ya rais wa jamhuri ni Clemano Wenzi Ninziza, Padri Pascal Nyonguru, pamoja na Ngabo Reonse. Mtu mmoja alikufa na wengine 40 kujeruhiwa. Hii ni matokeo ya ajali ya gari ya shule Lise Murore la mkoani Chanhuzo ambalo lilipindua mchana wa Jumatatu hii kutoka karibuni kilomita 1.5 ya shule hii. Miongoni ya waliojeruhiwa 20 walipelekwa hospitali. Waathirika hawa walikuwa wanafunzi na walimu ambao walikuwa wakirudi shuleni kutoka jiji la tarafa ni Gisagara kwenye sherehe ya umoja wa taifa. Matumizi ya simu ni muhimu mkuu, yana muhimu mkubwa kwa maendeleo katika taaluma ya mawasiliano. Hayo ni matamshi ya watumiaji wa simu za mkononi hapa jijini Bujumbura waliozungumza na Radio Sanganiro wakati ambapo leo ni siku ya kimataifa ya kuepukana na matumizi ya simu. Raia hao wanaeleza pia kwamba kuna madhara ya matumizi ya simu kama vile kutumia mitandao ya kijamii kazini au madereva wanayotumia simu ya kiganjani wakiendesha gari na kusababisha ajali barabarani. Asikilizeni baadhi ya waraia wanaotumia kumradhi simu za mkononi hapa jijini Bujumbura wakihojiwa na mwenzetu Jamarivyani Ngenda Kumana. Simu ina umuhimu mkubwa sana kwa sababu ilikuja kujibu maswali yaliyokuwa yanajitokeza katika jamii. Hapo naweza nikatoa mfano hivi kwa wanafunzi wana chuo. Unawaacha wazazi wako kule kijijini afu nakuja huku, ni vizuri wao wanajua habari yako. Hivi sasa masomo yanaendelea vipi na unakuta tena matatizo yapi? Nikiegemea na mambo ya mitandao ya kijamii, ukiwa na simu inakusaidia sasa kufanya utafiti mbalimbali. Kwenye tovuti unapakuta ujuzi toshelevu na unajipakulia afu na unaendelea sasa kunufaika mambo mengi. Madhara ya simu. Walimu wakiwa darasani wanasahau kazi yao ya kufundisha vilivyo. Wanaanza sasa kujadiliana na wenzao. Unakuta sasa yanatuletea madhara namna hiyo. Madriver mimi nimeshaona kuwa ni tatizo kubwa sana. Unakuta driver akiwa anaendesha gari, wenzake anamemwandikia ujumbe hata stahimili tu afike anapoelekea ili amjibu. Hapo hapo anachukua simu anaanza sasa kumjibu. Anasahau kwamba ajali hapo hapo ikatokea, watu wakapoteza maisha yao. Kumiliki simu ni vizuri, kwani kabisa inarahisisha mambo. Unakuta wakati kabisa we ulikwisha tawanyika na wazazi wako ama na rafiki zako, itafikia kiwango kabisa wewe utawahitaji ili kabisa mwe mnaongea kupitia simu hiyo. Sasa wakati huo utakuta kabisa ni rahisi utumie simu. So utakapokuwa unafanya utafiti, ikiwa ni kusoma ama kufanya vitu vingine, utakuta ni bora kutumia simu. Siwezi kusema kwamba simu ina umuhimu tu, hata na madhara inayo. Utaona wakati wazazi ama watoto wanakaa sebuleni, yeyote kabisa najishughulisha na simu. Hawaongei na unajua kwamba vinaleta madhara. Tukilinganisha hiki kipindi cha kale na kipindi cha sasa, tunaona kama siku za juzi mtu anapaswa kuandika barua na kuenda na miguu kwake labda kuenda kilomita ngapi ili apane ujumbe huo. Lakini sasa hivi kuhusika na hii maendeleo ya simu inasaidia sana kwenye communication. Sasa simu ilileta madhara kabisa, watu wengi hawapende hivi kuhudhuria library. Hao ni baadhi ya wanaotumia simu za mkononi hapa jijini Bujumbura wakitoa maoni yao kuhusu matumizi ya simu, ambapo leo ni siku kuu ya kimataifa ya kuepukana na matumizi ya simu. Kama gisi nimewaambia hapo awali, wanachama wa Baraza la Umoja na Upatanisho na makamishna wapya wa Tume ya Ukweli na Maridhiano wameapa leo mbele ya Rais ya Jamhuri na vyumba viwili vya bunge. Na Guillaume Rozovio, mwenyekiti wa Baraza la Umoja, amefahamisha kuwa watafanya kila liwezekanalo ili kuwepo umoja halisi katika Warundi kama inavyotakiwa na katiba ya nchi. Hebu habari kamili na mwenzetu Placide Niyomungere. Huyu ni mmoja wanaounda Baraza la Umoja na Maridhiano, akikula kiapo mbele ya rais na bunge ya Burundi. Kiongozi wa baraza hiyo akiwa ni Barozi Guillaume Rozovio na makamu wake akiwa ni Alice Nzomukunda. Wengine wanaounda baraza hiyo la Umoja na Maridhiano ni pamoja na Askofu Gistenzo Isaba akiwa ni katibu, Adolphe Rukenganya, Adolphe Bazonyicha, Zeno Bigirimana pamoja na Beatrice Bigirimana. Kiongozi wa baraza hiyo alieleza vyombo vya habari kwamba lengo lao ni la kuhimiza Warundi kuishi kwa umoja kama inavyotabili katiba ya Burundi. Pamoja na hayo, mbele ya rais wa Burundi na bunge walikula kiapo makamishi na watatu wa baraza la Ukweli na Maridhiano. Ao ni Clemano Weninziza ambaye atakuwa ni makamu wa kiongozi wa baraza hiyo, Kuhani Pascal Niyonkuru na Leonce Ngabo. Kiongozi wa Baraza la Ukweli na Maridhiano 7, Askofu Jean-Louis Nahimana, alieleza kuwa watu hao ni sawa na nguvu mpya zinazokuja kusaidia baraza hilo. Fahamike kuwa makamishi na hao watatu wanaoingia katika baraza la 7 wanachukua nafasi za Didasi Kiganahe, Askofu Benari Nhaotuli pamoja na Kohani Desire ya Muremye. Shukrani kwako Placide Niyomungere. Tupate mapumziko kidogo na tuendelee na taarifa hii ya habari. Karibu kwenye Radio Isanganiro. Pitia mita bendi 89.7, 101, 89.3 na 95.1, au kwenye mtandao wa internet www.isanganiro.org. Mifuko aina ya sachet kwa lugha ya Kifaransa inaonekana maeneo kadhaa jijini Bujumbura, mahali ambapo wanahabari wenzetu wamepita wameshuhudia kuwepo kwa mifuko mingi barabarani na wakati mwingine inazuia mtiririko wa maji. Wale wanaotumia mifuko hii wakati wanunuzi wao ambao hawakupenda kujieleza kwenye kipaza sauti wanasema kuwa ni njia rahisi ya kusafirisha bidhaa zao. Wanaohusika na usafi barabarani wanasema kuwa zaidi ya 80% ya taka hujumuisha mifuko hiyo, na kuna wale ambao hutumia mifuko hiyo kwa kufanya haja kubwa. Habari kamili na mwenzetu Vianne Ngendakumana. Unapoelekea kwenye barabara Avenue d'Olympimeri baada ya kufika kwenye zahanati la shirika Abubefu, kando ya barabara hiyo panaonekana vifuko vya aina tofauti kwenye mashamba ya raia wanaoishi eneo hilo. Chini ya eneo hilo kuna soko la Jabe ambapo panashuhudiwa watu wanaotumia vifuko hivyo wakitoka kununua bidhaa tofauti sokoni. Raia hao ambao hawakupenda kutamka bayana kwenye vipaza sauti vya Radio Isanganiro wanasifia matumizi ya vifuko hivyo, kwani ni njia mwafaka ya kusafirisha chakula na bidhaa zingine. Vifuko hivyo vimezagaa pia kwenye barabara Venidi Pepe Murundi, kando la kanisa la Pantekoti la Nahangwa. Ukifika kwenye mzunguko wa barabara ya Umoja wa Kimataifa, akina mama wanaohusika na kuondoa taka zilizopo sehemu hiyo wanaeleza kwamba idadi kubwa ya uchafu uliopo ni vifuko mbalimbali. Unapochukua barabara ya kuelekea kwenye soko la Buyenzi City Market maarufu kwa Sioni, ukitizama kando ya mto Nahangwa panashuhudiwa pia vifuko hivyo. Kwenye mfuleji uliopo kando la shirika la kutengeneza vinywaji Brarudi, wanaofanyia kazi kando na mfuleji huo wanabaini kwamba vifuko kutoka kata tofauti za hapa jijini Bujumbura ndivyo chanzo cha maji kupoteza mwelekeo kipindi ambapo mvua zikinyesha. Kwenye barabara tofauti za hapa jijini Bujumbura na mbele ya duka tofauti, panashuhudiwa pia uwepo wa vifuko hivyo. Na vifuko hivyo vinaweza kusababisha madhara ya afya kwa wanadamu. Shukrani kwako Jamali vya Nenge Ndakumana. Sasa tujelekeze mkoa ni Ruyigi ambapo kiasi cha fedha kati ya 2000 na 10000 ndicho kinakusanywa kutoka kwa wafanyakazi wa sekta elimu hiyo na kumradhi wa elimu mkoa ni Ruyigi. Baadhi ya wakurugenzi wa shule mkoa ni humo wanafahamisha kuwa fedha hizo ni mchango kwa uchaguzi, lakini miongoni ya walimu wanabaini kwamba mchango wa uchaguzi hutolewa kwenye mishahara huku wakiomba maelezo. Mkurugenzi wa sekta ya elimu mkoa ni Ruyigi anasema kwamba wanasiasa tu ndio wenyewe wanaweza kutoa maelezo dhidi ya jambo hili. Kwa kumalizia taarifa hii habari, tuambie habari zinazojiri huko ugenini. Mamlaka ya Israeli siku ya Jumapili ilianza kusambaza barua kwa maelfu ya wahamiaji wa Afrika wanaoishi kinyume na sheria nchini humo kuwataka kuondoka hadi kufikia mwisho wa mwezi ujao. Msemaji wa idara ya uhamiaji ya Israeli ameliambia shirika la habari ya Ufaransa AFP kuwa ambao watakahidi amri hiyo watakamatwa na kufungwa gerezani. Mapema mwezi Januari, waziri mkuu wa nchi hiyo Benjamin Netanyahu aliyetangaza kuanzishwa kwa mpango wa kuondoa wahamiaji wa haramu wapatao 38,000, wengi wao kutoka Eritrea na Sudani. Mapema mwezi Januari, waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu alisema wahamiaji wa Kiafrika watafungwa jela ikiwa hawataondoka Israeli kifikia tarehe iliyopangwa kuwa wao wameshaondoka. Hivi karibuni serikali ya Israeli itangaza nia yake ya kulipa dola 3,500 sawa na euro 2,900 kwa wahamiaji kutoka Afrika wanaoishi kinyume cha sheria nchini humo ili kuwahimiza kuondoka Israeli ifikapo mwishoni wa mwezi Machi, muda ambao watakabiliwa na kifungo ikiwa watakamatwa. Wengi wa wahamiaji wa Afrika ambao wanatoka Eritrea na Sudani wanasema wamekimbia vita, matatizo mbalimbali ya kiuchumi na mateso, lakini Israeli inawachukulia kama wahamiaji wa kiuchumi. Mbali na kuwepo kitita cha dola 3,500, wahamiaji watalipwa nauli ya ndege kurudi nyumbani kwao au kuelekea nchini nyingine. Nchi ambazo zimekubali kuwapokea ni kama nchi ya Rwanda na Uganda, kulingana na mashirika ya haki za kibinadamu. Wapenzi wasikilizaji, hapa ndipo tunafika mwisho wa taarifa hii habari. Shukrani kwa nyinyi mmeweza kufuata taarifa hii habari. Shukrani kwa Erike Imana ambaye amenisaidia kwa upande wa fundi. Msomaji DJ Nyonzima inawatakia kila la heri. Kwa herini.